אני רק אומר, בדעת הם עומדים לי, בדעת הרוב לרעיל מותרי זורה. רעיל מותרי הוא מוערב לי, כאן יש. הוא מוערב שתמיד לי, הוא מומדי לך אותה לזה דיין לי. ניו זה שתמיד לי בדקנה, אז תבוא כדי שעד הפרה, יבוא זה לפרה, נשיק את זה. כאן בדעת. נאח עוזרת שתמיד לי סבוב דה מריחה, אה, שתמיד לי, מה נעשה כמו שתמיד לי. בקידה, שהה, תריף פעד יפלעמי שרה. עובדי כאן. הוא פעד יפת שרה. עובדי כאן. אחודאי צער שיקום בדקנה לפלם יא שיקום יא זפת אהו פקפלה שיקום غیر מוסרף גזרי מוסרף גזר יא חוקם דה מוסרף בנا بر اختلاف יא تو زون מוסרף גזרי יא חוקם דה שאת גזרי ובדאי סבב דה غیر מוסרף דה פרסאנגה גזרי דה פובי انا او פוטה שאת שיקום די אה תרי בן נדה אה סבב דה غیر מוסרף דה פרה נגר דה זכת שאה מעריפת הנדע שרה שמדע פדאי כסמדע תראה כאן חויה בדעשוי שהמופרד מעריפה הזוי לקייה זיידו זה כאן ואו פחלה גם ממנידה ממנידה כאן מופרד מעריפה אך דעה סבוב דה חייר מטריף זה פרה נגר דשי זכת שחייר מטריף המוערב לי תשפה כאן ויה בדעשוי שמוזעתי ישב במוזעתוי לקייה עבדללה יא תעלה עם יבלה תראה כאן דיה מוזעת ישב במוזעת שיתנו בזה כאן אבל פחול עשה גזל יחם לי غیر מוסרף עשה גזל לי מוסרף גזל יא פחום דה מוסרף גזל לי סבוד غیر מוסרף זה פרדם לי ויה בידע שלי צעה בסרי שיתנו בי אהה מוזעה בלי שיתנו בי אהה נתרם לו תראה כאן יא רג'לם חוז בי ידי שיתנו בי דה כאן יא הוא נתרה דה הוא כזה מעריפה נודה הוא בידע כאן הוא מישהו מעריפה שחבר עליו שמעריפה סבוב תשעה דה פרדה, ימנה סרצה פרדה נבוא בזה כאן, נדה ואני שיתנו בזה כאן התאריז בין נדה, המעריכה פחרת נדה שרה אז דקה סבו דה מנה סרצה פרדה, נזר דש נבוא בזה כאן גם לך, גורי שסועת שם פירקיר יעשה את דשע מנזס מנקי כן יסור זו פוקי, שם פירקיר יש שם פירה דשע שכן יסור זו דרמו קוראו. אה? דרמו. בא כאילו נצביר לי. שנהיה דרמי בין נצביר לי שם. תשווה כאן. הוא יתן שרה בסבך שלי. בדם רגנטאי כנזס מן תפדש שדאי סבך נושיב אלה. בלתי מוחלי. זה המקרה. כאן המקרה זה. איך הוא בידי כאן? זה כדאי צעד שמעריפה זה, זה מעריפין המורד תעריף את המעריפה מוקבלה זה נקרה שם למורד זה מה זה כאן? שהדרת פה פחזת מוהיון נמנה שלי מה זה כאן? אני לא מנה מורד אבל כתעריף אין המורד זה כשסם על הסבב זה מנפק תי מה זה כאן? האחרי שכן מנה מזדרי זה, שכת זה? המנה מזדרי זה נתע מעריפין התעריף מורד זה תשווה כאן נדעי שפלא יותר בורך מנסר בנו שמתבר אבל פה מנסר שמנהי בתאריך נא אלא לעלמיית מה גרוסה יש לי? עלמיית יש בו בידי כאן דעי שבפקטנו מה גיר לווסף הוא דע שמכירי זה מעריפה שרה דיצה זה גיר ווסף יש לי נענו זכר יהוד ווסף שרה מזה כזה וגם עזבב זה מנסר שנראה זה תולי שרה יש לי ימר שיש לי הוא דע ווסף שרה גדון זה מכיר זה קשה וזה כאן דע אדם פה פשע מזה דרת פה פזעת מהינו מזה לקו הוא עבוס פשע מזה לקו פזעת מוחמד מזה לקו תשלח כאן זה יכול להיות שזה דין דימות הנפיין דין דימות זה כאן זה יכול להיות שזה דרת שכה מוהיין אשי ומובהם אשי ככה דעשי זה פה בי אשי אדם פשע דרת כה פזעת מוהיין מוהיין אבל זה כאן עבוס פשע מזה לקו פזעת וכדוע שרה גם אשי חודה מנשי וזה כאן אדם אשי עזת מוהיין היו מובהם אשי וזה יכול להיות שזה רציו עזת מוהיין אשי ועושה אשי יא זה מוהיין לי יא בסר מובהם יש דרך נבדה אחרי בל צ'קני פינזם גאת הרוח לצ'קני הסבב זה עוזמה נדה זה כאן עוזמה שאתה ורא שי עוזמה פה לוחד שי ואי גום כדר את הפרידה זה שרה היא גום שי גום כדר וזה כאן ופסילה שאתה ורא שי וזה כאן כאולו לבזה מן אלפאזר מן אלפאזר הג'ניית וזה כאן יא מן אלפאזר غیر ערביית כדל זה לפז זה אלפאזר غیر ערביית זה לפז אחרי ערבי ענה כי זה ערבי שבה לפז נמי זה בלי לפז בלי שבה לפז זה כבר נקל שווה את ערבי שבה את ערבי چاته نن زاتره انا کښو چاته دي چې مشو پاره دې ژبه شوي چې مدره کنه مدره کنه کوم لفظ دې کنه ها من الفاظ غیر عربیه تشو کنه غلط کې دنده لفظ د الفاظ غیر عربیانه کې دي ولې کنه یا کوم لفظ من لغت العجمیه دي کې دنده لفظ د لغت شانه عجمیه دي چې د لغت عربی لفظ نه دي د لغت عجمیه دي څه ویل کنه صح نه زړه چې کوم تعریف نه زړه کوي څه څه ترجمه وکړو پس ته لاشه عظما کوم لفظ ها من الفاظ غیر عربیه دي یا کوم لفظ من لغت عجمیه دي تشو کنه دوی چې فشرتها فشرت عجما په دې ده نه شرط چې دو تک آها بنا په تقدیر مونږ نه فشرت سببیه ته او شرط چې ان تكون عالميا علما في العجمة چې وی به د عالم په عجما شي څه کده یز ګوري دا د عالميت دا شرط سببیت چې مناسبت پر سبب ګرځي څه ته پر شرط ده یو اوس مولې ته پرانده چې ته چې ته اوجمایو به عالم دي چې ته ته اوجمایو څه دي عالم نه به لیکه نه نه د اوجمولې ته پرانده چې نو اوجما خو به څه عالم نه من درشه نه خدا ما نه چې اوجما سبب دي ساده پر غرض دي دې ته پر اشاره ده څه ته نه څه ته ته فات نه فشار ته هاي نه فشار ته سبب دي ته ها څه کې اشر ته سبب دي ته ساده پر امنه سر ته پر انا زاتره اته خو ډیر الفاظ په دو جمع خو به ده نه چا څه وی څه نه ده نه ها عالم نه دي سره دي ها عالم نه دي کوم ډیر الفاظ دا د می شبه دي چې نه چا عالم نه دي دا دا مطلب چې چې تا زمي لفظ دي نه دا څه وی عالم دي چې چې تا زمي لفظ دي څه دي نه څه به ده نه دا د موږ ته که ها اجازه مو دي په وړاندې چې نه شرط ته یا سبا دې ته پره شرط ته نه دی چې په شرط ته ها شرط ته هغه سبا دې ته عظما ده ان تكون علما چې وي به د علم په عظما ته بشاش هم په لغه ته اجازه شي بشاش په لغه ته اجازه شي څه ده کنه هم دا که په لغه ته اجازه به لایسه وي چې علم نشي یی نه مخه د نقل نه چاته عربی ته دای د سای علم استعمال دي تشوا کنه د څه په دې مقصد د نقل نه چاته ها دای د سای علم په دې کنه بدا چې کوم دي چې دای علم نه پوهج ماشه حقیقت نه دی پوهج ماشه یا حکم څه څه ده ها یا دای د علم نه پوهج ماشه دي حقیقت هم ده علم نه پوهج ماشه یا ده حکم حقیقت دا لکه اوس مثال وکړي ابراهيم څه کړه دا ابراهيم چې دا ودې کنه دا مقصد نقل نه ایغه له هته چاته عربی ته دا مقصد په جمع سره د ابراهيم عليه السلام نوم وو څه کړه د ابراهيم عليه السلام نوم وو چې ودې کنه دا عربی زما په چټین دا د اسماعیل عليه السلام نه پرشي دي شي ودې نه ودې کنه اینه بیا وستا چې په عربی شای ابراهيم ته دا استعمال شي ودې کنه او مقصد چې نه علم وکنه حقیقتا هم دا څه او یا دا وی چې هغه چې د عالم نه پوجما ش حکم دا معنا پیدا کنه چې مخ شه خدای عالم نه پوجما ش څه کده ها خو چې دای عربی ته څنګه کل کې دوه دا کنه د پاور استعمال عربی شه دای عالم وو څه کېو ها اول خو عالم نه وو او ها چې عربی ته نکل کې دوه دا د پاواله چې مرشه دی څه وځي عالم وو دا راستا لکه مخشه چې پوجما شي ځای عالم شي تشوا تا نن ځکه یو خدای سي وي هانا چې مخشه عالم نه ده د عربی تر نقل شو څه کېږي ته هانا پارابیش عالم نه وو پارابیش عالم یې دینه بعد اوس څه راځي شي ها عالم وګرځي د دا سبب نظر دی خو دا کنه و یو دا چې مخ شه عالم نه ده خو چې عربی تر نقل کې دوه دا والا نقل سره دی سایو عالم وو خو دا کنه به دا راځه لکه مخ شه سره دی حکم چې عالم تشپا کنه نه نه ځکه نه دی چې سته دا ان تكون عالم په لور نه لکه دې مثال دا ورکړي چې حکم نه نه لکه قانون څه کوي قانون قانون په لغت عجمی سے ہمیں دیکھا نا دا جیت والا سچا تھا جیت کرا تشوا کھانا دا پالم نہ تھا دیکھا نا خوب یہ وہ سچی کن دی دیکھا نا دا چا ربی تھا نقل سو تو دیکھا نا بیا آخرت نہ تھے رحمت اللہ علیہ چاہے کورا سبحان یو کری دا چاہے آپ کے رات سے جیت وہ کرا ہو تشوا کھانا دیہ کرا وہ لی جیت وہ لی دے وجن ایک دے پر دانوں سے سو قالون ایسا نام سو دیچا فاوال وہ ہے چارا بیتا نکل کے دودھ آوال ہونا رہی سے سوچی کندے پر سو نو سے سو سو یہ کارا بولی جید بولی دے والی چندے تشوہ تھا نا آئینے بیدا آتا ہے چکندے دا آتا سبب دے غیرے ان سے راکتے پر رہا زکر چی پاوالا نکل سارا رہی سے سوچی کندے دپو بید نیوے چی فسد پر انتکون آلم پر حجمت ہے چی سات ہے چی آلم پر حجمات ہے میں دیکھا نا دا حقیقتن یا حکمت ایسا میں دیکھا نا سبب گردی منا سرتے پورا داد سکل دیوا جانا سکل دیوا جانا کھانا بیا اس چې دای چې عالم نوی څه ده کنه بیا کې دا چې عرب چې کوم د پورا د یو خفت ورو غسل پښې سو کو تصرف کو لکه دا کارونه چې لګي سي جوړې وي څنګه جوړې وي یو خفت ته چې شوکا نه نه دا چې کوم تصرف پښې سو کو چې کوم ده کنه آ سکل دې ختم کو چې چې شوکا نه ها بیا خو دا چې کوم دا سکل دې پوتنه نو شو نو خدای څه بده منفعت ور نه کړې شي دا خو چې سبب دې چا دی وای نه اې دې ونه چې کوم دې عالم شاته چې عالم شي بیا الا عالم لا ته تغیر ولا تو تصرف و فشو تحیر و تصرف کیشی نا میں با سکل برا را خلطا ایسی پوتے شی تو بے دیکھا نا و بے دیکھا سبر منفع سے پورا کرزے دائش تو بے دیکھا نا زکا دالا میں سے سکر شاد کر چیزے و زائرتن علا سلاست و خروفین دا بل شرطا سرکے دا چو وہ زائید بھی بھی بے دیکھا نا دا پدرے ہیں خرکے بھونے سرکے بھی زائید بھی چاہمونے پدرے خرکے بھونے کئی براہیم لکئی براہیم مفسیم سیدھا عالم آدھا وہ زید پچھا مونے دا قدرے خرفے مونے دا او کہ زید قدرے خرفے مونے نبی او سولاسین یا بسر ایش دیا سولاسین ہی خدا سے سولاسین متحرک الاوسط چھ متحرک الاوسط بھی اگا اوسط خرفے سبی آدم متحرک بھی کشا تارا تکا سیدھا چکنو بے دکھا بیوے کے لئے نوم دا چکنو بے دکھا نمی ذاکرہ نمی مطلع رہا ہے چھو جماعت سے سبب کر دیجی منا سرد پرا ایدھ پرا دوا شاکتے نا جی سرکے یو سرے بیوی علم بیوی او بل لا چی دائی بیسے بی سید بی پدری اخور سے مندے یا کا دیت پدری اخور سے مندے نوی میں بسر کے بی یعنی سولا سیوی خو متخرے اخور خو سرد بیوی چی چشوہ کانا دا گا لے ایدھ دے پرا چیکنو پر دیکھانا چی دا سکل سا چیکن دا خود سکل دو جانا سب مسبب گردے سے چا سکل سارے پر شروع سے پھر زکر چی ربائی آہ پر نزبت سارا سولا سیتا سدا چی ہمیں سکیل دا و متحرے کو لاؤسط آہ پر نزبت سارا ساکن لاؤسط تا سدا سکیل دا دا کہا نا نئے دے وانا چی کنی چا سکل سارا چی ہمیں آہ پر شروع سے چی ہمیں پہلے گا کدا سے چلیا سولا سی ربائی نیوی و ساکن لاؤسط آہ نیوی چی ہمیں بیسا شو سکل لیا لوڑو چی ہمیں سنو پہلے گا نا پدیش تاج بچ وزارت نے لا کلا تو کرتے پدی تفریق چیدا سب سو کنا گویا پدے نو سب سے ہاں چے دے دے پچھا مندے ہاں پدے اخر مندے اے پدے تفریق کو دے ویکھے پدے جا من من سارے فون بدا دے جا من دا ہو دے کھانا ہاں شا نا دا پا اوالا سر کنے چن تکون علامہ سر کے دا ہم تکون اوالا سر کنے تے من دے تو کچھ نہیں تفریق ہو سمجھے کھانا چې دا شرط چې کوم دی دای به عالم وي نه دای چې فرض جامن منصرفون به دای جام منصرف تا ویلې لا دم العالمیت دی دوی جن نه چانا عالمیت نشي تشو کنه ته ځا دنا عالمیت دکه چې دای جام په دکنه دا په فرضی شه لگام سکتا لگام دا دے وست پہ دا اولی جوزی تا جائی خبی رہتا بیدا چا ربی تا نکل سو پا ربی سو گاپ ستانا بیگا پا جنگ لبا دے لجام جتنی سشو کھانا ایسا دا چکنی چا دا پا رہا اگر لگام اگر دا پا رہا واقع اس میں جنس تا کہ تو دو وست واقعی بھی کامو دو وست واقعی بل دو وست واقعی پھر رہتا نا اس میں جنس تا کھانا نیدا چکنی عالم ندا پھر رہتا دا نامی دا کرا نیدو وانی چکنی دا آخر دا غیر دا منصرف تا چیز ملی سرکے دا منصرف تا لکے چی دا اگر کا حجما دا چیز ملی سرکے دا ہوتا چکنی عالم ندا پشی دا پا بل طرح بند تقریب کو چی دا چی دا ایک بیوی یا دا سایو چکنی سلاسی ساتن رو او ساتن دا کنا دا پا دیمان تقریب کو دا ویچ ونوخ منصرف کن ونوخ منصرف تا دی سکون الاوسط ہے دی سکون دی چا دی وجنا لکے چی دا نوخ چی دا اگر کا عالم دا پا حجما شد دا عالم سرکے دا پوجما سے دال موجود نہیں میرے کھانا ہو دال چکن کے پتہ کھانا تو زیر اور پدرے خوفنا زتائی دا کھا زتائی دا وہ متحر کر اوسا کھانا کدا ہے نا میرے کھانا نیدا چکن دی احاد پدرے خوفنا من دانا دا میرے کھانا وہ متحر کر اوسا تھا نہ دبل کسے دا ساتھ نو اوسا تھا نے پدرے سا دویا اوسا مفقود تھا چیز تیش پتہ نا نے دی وانے کہ نہ اگر کالم خدا اوار سر پوشتا پشے بہا دویا اوسا پشتا پشے مدا تھا چکن دی وہ نو خون منصر فندا مجلس سکون اوسا تھے اے چا دے وا جانا اے سکون دے چا دے ہاں این دا کرتا چے دیو چے دا سولا سیدا او ساتھ نو اوسا تھا چے تیش پتہ نا پدے سا دویا اوسا تھا نشتا دہ میں کرا نے مطلب ہے چہ جمعہ دے پر چکن دے کھانا ہن دا چہ سبد مناسب کر دے جی دے کھانا ہن نے سبق دا تھے چے معرفہ دے کھانا پاچ سبد من سبد کر کلا کر دے چ پسل سے چھا سے عالم سے چھا کھانا ہن دا کر او روز ما چھ نو دے کھانا دا چھ سبد من سبد کر کلا کر دے جی دا اے دے پر دو شرط نہ دی یو عالم یت پے دے کھانا ہن دا کر او واجہ میں دے تاو گرا چھ نی او بل چھ دے دی بچانا پدری خور ہونا او کا دے پدری خور مسو لسی ہو نہ رسے نی متخرے خور او سبد دے چا فکر دی برقرار بشین تشوا کنا نامی ذکر ذکر چا تو جو جمع خدا دا خو یو چیتنو پر کن امر مانا وی دا ای دو خو پر پرشا ظاہر اثر نہ وی تشوا کنا بیغه دی بنا چیتنو دے ظاہر سا اثر اسن دے مول بیا دے سکل وصل دے پورا دا سب وصل دے اثر دے سکل دے پورا تو جو قول دے پورا دا پر شرط چا دے سر در خرسی زی ذکر چا پر سولا سینا سکل دا او کا سولا سیو ور سات متحرک اوسط دے ذکر چا سات مناسبت نہ بدا سا جیتن دے سکل ذکر چا دو حجما پا حالا پر ظاہر اثر وی نا پے دے کنا ہاں دے دے والے چا اثر دے سکل جیتن دے اثر دے سکل پر جو قول دے پورا بدا شرط نہ شرط سول جی خوبے دے کنا چس مقابل زیر پر درنا یا بے متحرک کن اوسط وہ بھی رہی کنا باقی پوسی طریقی بھی چھے مثال کا اے پی کنے پی میں پیم بارونی نو میرا منصرف تھی وہ دیکھی میں غیر منصرف تھی رہی کنا پس پہ خرشے دے کلی کنا اس اندر آئے طریقی دی رہاں او گر ہمیں فاہی کی دانی نام ہر پی ہم برے تاکو دامت اے برادر نزد نخوی منصرف صالح و حود و محمد با شعیب و نوح و لوت منصرف دا و دیگر بقیہ مالا ینصرف دیوی چھے کچھرے ہو لیتا چھو پیشن لیتا نوم دا ہار پی ہمبار چکیم یو دا اے وریرا پنر دا نخیب دا منصرف بے صالح و حود و محمد با شعیب و نوح با شعیب و نوح صالح علیہ السلام صالح و حود و محمد و شعیب و نوح ولوت دا منصرف تھی نہیں دیکھا نا اسپیشل تھی کہ نا ایک دو تین چار پانچ چھ وہ دینا ماں سے واچ سیم ردی تین بنو مینا دا غیر منصرف تھی کس پہ کہنا پدیش دا محمد و صالح و شعیب دا عربی بھی سر کے دیکھا دیکھا عربی دا سکا منصرف تھی چاہ دا زمین دی عربی دی کہنا بے دیکھا نا دیکھا نا او دا حاچ دا ہود نوخ و لوت پیرے کھنا دا عجمی دی خدا بیرا سی دی چی دا حاچ اکن دی احاد ویام شرط دا پشن موجود چی احاد ربائی یا متحرکل دا خود صلی سکن اوستد دی کھنا اے دے بنا سی دکن دی پیرے کھنا عالم ایک خوشتا پشن و دا دویام شرط دا پشن زکا دا منصاری کنیوی دا عجمی اس کو پیرے کھنا اے دیش اس پیر نماز سیوان ایرسی مرا پیمبرو نمینے چی دی آس دی غیر موسیقی راستای درگشی کنه بشه دیسته.